أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. الله جل جلاله دخفل پیغمبر د تسلی لپاره د نورو پیغمبرانو او دا غید امتنو سواقیات بیانول لکه سنگ چې الله جل جلاله په ابتدا د صورت کې پیغمبر دا ویلو چې لعلک باخع نفسک الله یکون مؤمنین شاید چې تزان هلاک کې د دیو جنا دومره مهنتو کې صرف د دې خبره توجه چې دا خلق ولې نه مؤمنان کی نو الله د تسلی د پاره په واقعاتو کې یو واقعا د عادیان هم بیان کړی دا هود علیه السلام د عادیانو ته پیغمبر وو او دا د عربو یو قبیله وه او دوی بت پرستۍ کې مبتلا وو نو الله جل جلاله دی ته حضرت هود علیه السلام اگر اولیګو خودی انکار وکړو هغه په خک کافی مهنت وکړو ودی تکذیب او انکار وکړو الله جل جلاله داغه د قوم او داغه څخه خبره را نقل کړي مختصر وندا الله ابتدا کې فرمایي کذبت عاد المرسلین تکذیب وکړو عادیانو قوم عاد المرسلین د پیغمبرانو نو د دې یو پیغمبرو الله مرسلین جمع وې د ډېر پیغمبرانو تکذیب یو د یو پیغمبر تکذیب د ټولو تکذیب دی یو سړی موسی علی السلام نه منیوم کافر دی یو سړی ټول نه منیوم کافر دی یو سړی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه منیوم کافر دی یا موسی علی السلام نه منیوم کافر دی د یو تکذیب او د ټولو تکذیب دا یو شی دی د ایمان لپاره ایجاب کلی په کار دی فرشتي کوم سيزونه ثابت دی بټول منی الب مؤمنه فرشتي به منی پیغمبران به منی دا الله احکامات مز زکات به منی خود کفر د پاره دی یو شی نه انکار کافی دی سلبی جزئی یو سړی موسی علی السلام نه منم چې پیغمبر دی کافر عیسی علی السلام نه منم چې پیغمبر دی کافر یو سړی وای پیغمبر علی السلام اخیری نبی نه منم کافر نو د کفر د پاره د یو شی نه انکار هغه کافی دی نو د یو پیغمبر تکذیب دی کړو خو الله د ټولو پیغمبرانو تکذیب یو اذ قال لهم په هغه وخت کې چې وې دی تا اخوهم رور د دې نسبن دا عربو او دیم د دې د نسب نو اخوهم هود رور د دې هود علیه السلام الا تتقون تا ځانول د شرک نه نه بچ کوي انی لکم رسول امین زتا زتا رسول ما پیغمبرم امین امانتدارم پر رسالات د الله تعالی کی فاحکامات د الله تعالی کی فتقوا الله واطيعون د الله نو ویریګه واطيعون زما تابعداریو کی د الله حکم ادا کی د الله نو ویریګه د پیغمبر حکم ادا کی زما اطاعت وک و ما اسلکم علیه من اجر او زنه والم د تاسو نه علیه فدی تبلیغ باندې من اجر سبدلا سمزدوری چې تاسو دا داغې د وجې په تاسو باندې سبوج راشي او تاسو هغه نشه دا کولې نو د دې وجنا تاسو ایمان نه رااله نو زه خو تاسو نسنه غواړم او یادې دم اشاره ده ګوره زه که زما د مهنت څخه په لالچ باندې وي خو اس لالچ په کې زما نشته صرف لله بالله د الله د پاره تاسو زرا بلم اس شی هغه نه غواړم ان اجری الا علی رب العالمین نه دې ثواب زمان مگر پر رب العالمین باندې پالون کی د مخلوقات باندې نو تیرم تاسو ما مسله ویلې وا مسله دا کړه په دینی کارونو باندې اجرت ابتدا کې د علماو فتوام دا دا چې دا حرام یعنی علماو جایز درست د ضرورت د وجنه علماو د جواز فتوار کړي یا په امامت باندې یا په تدریس باندې دا د ضرورت د وجنه چې بیا په جمعتونو شال شي مدارس به شال شي نو د دې وجنه ضرورتن جایز دا ورنه اصل د کړي چې ندی په کار په دی باندې ابتدائی پتو دا علماو اغداغا الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع ايه تعبسون دا یو څو خبره نور کړي دي کوم سره اغم الله را نقل کړي یو دی ته پیغمبر وې اتبنون ايه تاسو جوړاوه بكل ريع په هر اوچت ځای باندې ريع اوچت ځای ته ویل کی او ريع عربی کې د دوو غرونو مستم ویل کی ريع او ايتن مطلب زلدگی باز منار لیکلی آیتن علامت تم ویلی کی آیتن محلات تم ویلی کی او تعبسون عبس کار کول تم ویلی کی نو معنا دا شوا اتبنون آیتاسو جوڑاوائیں بکل ریع ان پہر اچت زیبان دی یا دا هر دو غرون مسکی آیتن محلات آیتن نخ منار تعبسون عبس کار کون کی نو دی کی دا یو خبرواب طاقتور کومو الله ورته طاقتور کړو ندی بدغه کار کو بی ضرورت آبادی به کول محلات دغرونو مسکه دنګ دنګ محلات او د سفر د پر لویلوی علامات او نخه چې رست به خلق مونږه پاګی باندې یادې نو دا عبس کار دی عبس کار شریعت کې هر اغه کار تویل کیږي چې دا اغه نه دنیوي پیدې نه دینی پیدې اغه تویل کیږي عبس هر اغه کار چې داګه نه دنیوي پیدې نه دینی پیدې هغه ته ویل کیږي عبس نو دی به عبس محلات جوړ چې هغه ته به ضرورت نو نو دا عبس شرانم مناسب نه دی وسړی کور جوړی نه پدې کې دومره کمرې چې کم ضرورت نه مثلا د سارو د پاره دود کې دود پاره د ملمه د پاره کمې کمرې چې په کور کې خالی پرتی دي دا عبس دا نه دی په کار شران سوای اضافی چې هغه د از ضرورت د پرنی دي تعبسیات ویل کیږي د نشران معنی راغلی ندی بدا عبس کار کو پیغمبر و دیدا تاسو عبسیات کې مطلب لګیای چې نه اس دنیوي پیدائش ته نه اس دنیوي پیدائش ته او زمون په شریعت کې نبی رسول الله صلوات و سلام فرمای ان فقط کلها فی سبیل الله الا البناء دا ټول نه پکا کې انسان د مال د اولاد د پر راړي د ثواب پنجت باندې دام پلار دا اللہ کی دا پدین بانے خرچ کئی دام پلار دا اللہ کی دا یعنی ثواب پی ملاوی طول جماعت باندے لگئی اللہ البنا مگر عباد فلا خیر بھیدی کیس خیر نشت نبی علیہ السلام دا دا ضرورت نا علا و عباد نبی علیہ السلام یادی چکم کور کے اضافی عبادی مثلا چت تے عباد پیشوی دے خالی پروت دے کمری دی سوائی اضافی پرتی دی او دا گرنگی یو بل حدیث هم دی دا ابو داود نبی علیہ السلام فرمای هر یو آباد چې دا وبال په خاوند آبادی باندې الا مالا بد منه مطلب دا دی چې کم ضرورت شې لا بودی داغینه خلاصې نشته مثلا ساروی د پاره ملمه د پاره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای هر آباد په خاوند آبادی باندې وبال دی مگر دا چې کم ته ضرورت وی داغینه خلاصې نه ناغه وبال نه دی ضرورت ته شران داګه جواز شته نو یو دعوت ای تاسو جوړاوی یعنی دا م جوړوي په ذل کار کوي وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وتتخذون او تاسو نسه جوړاوی مصانع الویل خوذون لعلکم تخلدون گویا کې تاسو همیشه د دنیا کې پاتې کیدونکې نو دا پیغمبر په غی باندې یو رد وکړ چې داسې خوذون پاخه الویل خوذون د مصانع معنی خوذم کړی دا بعض علماء علیشان محلات لویلوی محلات جوڑوئے لعلکم تخلدون گویا که تازو پا دی دنیا کے ہمیشہ پاتی کی دنکی دا کارم کار نو دی بدا کارم کار لویلوی علیشان مضبوط مضبوط محلات دا بے جوڑو نو دی بم دا کار کار لکه څنګه چې عام طور دنیا کی مسلمانان ام پیغمبران منی خو علیشان مضبوط مضبوط محلات لکه مضبوط محل چې یو انسان جوړی یا خو دې د پاره چې د دې طویل عمر وي طویل عمر نشته لګو عمر دې ضرورت د پاره پکار کې سړی دې د پاره جوړی چې رست به ما خلک یا دې ورشه لوی لوی آبادی خلکو کړی دي چا د پتم نشته چې دا چا کړی دي خبرم نه انداله او نو په داسې مضبوط آبادی کو لیا د دې لپاره چې یاره مارستو خلک یې دی یا رستو زما نسل پکې غیلې به الله تنظیم کوي دام بذل دی یا عمر زما طویل دی دا خبرم اسې بذل الله عمر لند دی یا دې لپاره چې رستو به ما خلک یې دی چې سمره مضبوط آبادی کړي په دنیا کې ډېر لوی آبادی موجود ده پته نشته چې دا چا جوړ کړي نو دام دیو ابس کار کولی لوی خوزونه او لوی محلات پیغمبر وته دا کار تاسو کوی گویا کہ تاسو دنیا کې همیشه پاتې کیدونکي حالانکه دنیا کې ایستوک همیشه پاتې کیدونکي نشته د دنیا نه هر انسان تک الله د دې فیصله کړی دا کل نفس ذائقۃ الموت نو یو دا خبره وا دا پکې غیب یو بل خبره پدې کی وا نو پیغمبر داګه اسلام کولا ګوره د قوم اصلاح پیغمبر الله جل جلاله چې کوم وخت کې کوم مغایب موجود دي نو داګه د اصلاح لپاره را لګل داغه اصلاح کړی دا پدې کې دغه دوه خبرې وي نو دغه اسلام د پیغمبر په ذریعہ باندې وکړه ایو دې کې یو بل خبره وا وایذا بطشتم جبارین او هر کله چې تاسو گرفت کوی یعنی حمله کوی نو بطشتم حمله کوی جبارینا په داسې حال کې چې تکبر کوونکې لوی کوونکې نو دا ډیر طاقت والا قوم دی به من اشد مننا قوا زمونږ نه په طاقت کې بل مضبوط سوک دے اللہ جل جلالہ پدی باندے حوار وست و سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فتر القوم فی اصرع را پرزولی و اللہ تعالی پرمائی گوئے کجورو ڈاڑی تنے پرتے وی تاسے لویلوی سیزونو تاسو رنگان نے روخ کلو تباہ برباد اکلو حلاکے خودی بدا آواز کو زمنگ نا پر طاقت کی اغا سوک سیوا جی رخپل طاقت اغا بیجا استعمال بدی که دا محلاتو که او دا خوزونو که او چه چاسر بی جگره شوا سو بی کتلو یا بی وخو یا بی اعتمال اغستو نو دیر انتہائی سخت گرفت بی کهو انتہائی سخت عامله بی کهو رخپل طاقت بیجا استعمال بی کهو دا یو خبرم پکی وزیاته بی کهو نو اللہ جل جلال حود حضرت حود علیہ السلام پر ذریعه بانده دی خبر امددی اصلاح وکلا چه گور چې هر کل نسل کوي نسل هغه په زیاتی سره کوي یعنی خپل قوت او طاقت چې الله صد پر درکړي دي داګه بېجا استعمال کوي د الله تعالی په نافرمانه کې پاګه کې استعمال کوي نو دا خبره هغه په دې کې موجود وو ګور دې کې دا ټوله غلطه خبره دي دې کې علامات جوړول دي لپاره چې بس دا زمونږه د همیشه لپاره نه شي حالانکه همیشه والد چا څه بد دي دا د خدای صفت ده او بل دې کې دا خبره موجود وا دې قوم د هود علیه السلام قوم کې علو پکې وا تکبر او لوی پکې وا ځکه چې تکبر دا نسل دا د تکبر علامت ده د لوی علامت حالانکه لوی او تکبر د چا صفت ده د الله تعالی او بل داسې محلات چې گویا کې د دې دا داوه چې همیشه موږ په دنیا کې همیشه والے بقا د چا صفت ده د الله تعالی نعلو اوجتواله او بقا همیشه والے او تفرد یواله چې زما په شان دا کار بل څوک اگر نشي کوله قوت کې قیم نظم نه دا تفرد یواله د الله تعالی صفت ده نو په دې کې دا غلط صفات پیدا شو انسان سره عجزی خون کوي د انسان صفت بنا د دنیا نه بزی او د انسان سره تواضع خون کوي دا غلط صفات درې پدې کې نو الله تعالی پیغمبر دغه د اصلاح لپاره لګل او د دې بیان وته او نور هم څه خبرې کړې دي او بیا د قوم سره جوابونه ورکړي نو دا غي بیان به ان شاء الله سبا کې لري راشي کذبت انکارو کو تکذیب کو عادن عادیان والمرسلین دلیگل شو پیغمبرانو از پاغ وقی قال لهم اخوهم چوی دی تارور دی هودن هود علیہ السلام علا تتقونا تاسو زانولین بچکوی شرکنا انی یکینن زچیم لکم تاسو تا رسول امین رسول امانت داریم فَتَّقُوا اللَّهَ تَعْصُيَرِكَ أَلَّانَا وَاتِيعُونَ زَمَا تَعْبِدَارِيُكَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَوْزَنَا غُوَالَمْ تَعْصُنَا عَلَيْهِ بَتَبْلِيَ دَدِينَ بَانْدِ مِنْ عَجْرٍ سَبَدْلَا اِنْ عَجْرِيَا نَدِ عَجْرَ وَسَوَابْ زَمَا الا علی رب العالمین مگر په پالن کې د مخلوقات اتبنون آیتا جوڑا بکل ریعن پار اوچت زیبان دے آیتن یو علاما یا اتبنون آیتا سو جوڑا وی یعنی دا کرمکو ہے بکل ریعن پار اوچت زیبان دے آیتن یو محلو تابثون آبسکار کون کی ہے و تتخیزون آتا سنی سے مصانع الویلی خوزنا یا مصانع علیشان محلاتو لعلکم گوئے کہ تاسو تخلدون ہمیشہ کی دن کی دنیا کی و اذا و پا وقت بطشتم چی حملہ کوئے بطشتم حملہ کوئے جب بارینا پدا سیال کے چی تکبر کون کی ہے زیادے کون کی ہے ظلم کون کی ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِجِ اللَّهُ تَعَالَى وَأَطِيعُونَ او زمات عبداریو کہے الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه من السعد عبد الله نصیب کی اللہ کریم دیکھی جا کم صفات یا اللہ علو دبقا ولا اعمال یا اللہ ہمیشہ والو تفرد داوی کی اللہ کریم خدای دې غلط صفات نه وو ساتي یا اللہ کریم خدای دې زمون راضی شکر لنا نصیب صلی الله تعالی